Slušate emisiju Filmski puls. Koji film, koji film, koji film sad vrtiš u glavi? Koji film, koji film, koji film sad vrtiš u glavi? Dobro večer, dragi slušatelji, dobrodošli u Filmski puls. Što nam je to danas Matija pripremila, saznajte kroz nekoliko sekundi. Danas ćemo govoriti o Craig Gillespievom najnovijem filmu jednostavnog naslova I, Tonya. On donosi priču o Tony Harding koja je od klinke radničkog porijekla postala jednom od najpoznatijih američkih klizačica koju je prvoj u povijesti američkog umjetničkog klizanja pošlo za nogom izvesti trostruki aksel čuvenu klizačku figuru. No više nego po vlastitim klizačkim uspjesima, Harding je ostala zapamćena po velikom skandalu koji je izbio 6-1 prije kvalifikacija za olimpijske igre koje su se 1994. održavale u norveškom Lillehammeru. Ako ne znate, nećemo vam otkriti, a ako znate, nemojte se ni vi hvaliti. Glavna glumica Margot Robbie je producirala film, scenarist je Steven Rogers, a u filmu uz Margot Robbie glumi i Bobby Cannavale, Allison Janney, Sebastian Stan i Julian Nicholson. A sad na ono bitno. Susan Jacobs je birala glazbu za soundtrack. Na njemu možete čuti glazbu svih žanrova od swinga pa sve do roka. No prije nego krenemo s najvećom preprekom na koju su naišli Susan i redatelj Craig, poslušat ćemo pjesmu Romeo and Juliet u izvedbi Dire Straitsa. Struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, "You and me, babe, how about it?" Juliet says, "Hey, it's Romeo. He nearly gave me a heart attack. He's underneath the window." She's singing. Eli, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet then you exploded into my heart. And I forget the movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet. Come up on different streets, they both were streets of shame, both dirty, both mean. Yes, and the dream was just the same. And I dreamed your dream for you, and now your dream is real. How can you look at me as if I was just another one of your deals? When you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers and the promises they hold. You promised me everything, you promised me thick and thin, yeah. Now you just say, oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him. Juliet, when we made love, you used to cry. Said, I love you like stars above. I love you till I die. There's a place for us. You're not a movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong. Talks like the talk on the TV, and I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything what I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you, and the way we used to be. All I do is keep the beat, the bad company. And all I do is kiss you through the bars of a rhyme. Julie, I do the stars with you anytime. But Julie, when we made love, you used to cry. I said, I love you like the stars above. I love you till I die. Pjesma Romeo i Juliet koju smo upravo slušali je ključna pjesma koja je odgovarala kao podloga za zapravo propalu ljubav Tonije i njenog supruga Jeffa. Sve to bilo odlično zamišljeno i onda Mark Knopfler nije želio dati prava za njeno korištenje u filmu. Susan Jacobs i redatelj Craig jedan duži vremenski period su ga molili za odobrenje da bi mu na kraju poslali dio snimljenog materijala i tek je onda pristao da se pjesma koristi u filmu. Čak im je zahvalio na tome što su ga nagovorili da pogleda film. Sljedeća pjesma koju ćemo poslušati je Spirit in the Sky od Normana Greenbauma. Norman je s manje napora pristao dati pravo na korištenje njegove pjesme, ali je također želio pogledati film. Poslušajmo. Kada vidimo Toniju na ledu i na ozbiljnijem natjecanju, kao glazbena podloga za njenu točku korištena je pjesma od ZZ Topa Sleeping Bag. Hardingova ju je i sama koristila. Jedan od razloga zašto je suci nisu voljeli je odabir glazbe za njene točke. To nikada nisu bile klasične kompozicije. Slušamo Sleeping Bag. We'll be right back. Sljedeća pjesma koju ćemo poslušati je Dream a Little Dream of Me u izvedbi Doris Day. Korištena je kao glazbena podloga za prvi ples Tonije i njenog prvog supruga. Ova pjesma nije bila prvi izbor, već pjesma Somewhere Over the Rainbow. No, odluka je na kraju ipak pala na Dream a Little Dream of Me. Ona je savršen kontrast na ostatak soundtracka. Poslušajmo. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore trees. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream. Sunbeams find you, sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream. Bi spomenuti i Violet Femme i njihovu pjesmu Gone Daddy Gone. Zatim Devil Woman u izvedbi Cliff Richardsa, Mark Batson i pjesma Fair to Love Me. How Can You Mend a Broken Heart u izvedbi Chris Stillsa, Goodbye Stranger u izvedbi Supertramp, The Chain u izvedbi Fleetwood Mac, Foreigner i njihova pjesma Feels Like a First Time. Samo su neke od pjesama koje nismo stigli poslušati u večerašnjoj emisiji. Ali za kraj ćemo poslušati dvije pjesme. Gloria u izvedbi Laure Branigan i The Passenger u izvedbi Siouxsie and the Banshees. Evo, mi vam ovaj film toplo preporučamo i vjerujemo da ćete uživati ako ga pogledate. Ostanite uz Radio Sovu i poslušajte pjesme. Slušate emisiju Filmski puls. Koji film sad vrtiš u glavi?